ਸਾਬਤ ਮਰਦਾਨਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਚਾ Gopinde Singh Ji, Guru Gopinde Singh Ji.

ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੈਸੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਪੰਨ ਸੀਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੰਨ ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਤਿਆਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਖੰਡਾ ਤੇ ਬਾਟਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਪਤਾਸੇ। ਫਿਰ ਪੰਜ ਹੀ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਜ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਖਾਲਸਾ ਧਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਫੇਰਿਆ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕਰਾਕਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੁਸਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਜ, ਕੋਈ ਡਿੰਗਾ, ਕੋਈ ਟੇਢਾ, ਕੋਈ ਮੋਟਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ। ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਾਰ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਨਿਜ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਖਾਲਸਾ ਧਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ, ਸੀਲ ਜਤ ਕੀ ਕੱਛ ਪਹਿਰ ਪਕੜਿਓ ਹਥਿਆਰਾ, ਸਿਰ ਕੇਸ ਤਾਰ ਗਹਿ ਖਣਕ ਕੋ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਪਛਾਰਾ, ਸੀਲ ਜਤ ਕੀ ਕੱਛ ਪਹਿਰ ਪਕੜਿਓ ਹਥਿਆਰਾ, ਸੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜੀਤਿਓ ਰਨ ਭਾਰਾ, ਸਭ ਦੈਤ ਅਰਨ ਕੋ ਘੇਰ ਕਰ ਕੀਜੇ ਪਰਹਾਰਾ, ਤਬ ਸੇ ਜਿਓ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜਗਤ ਮੇਂ ਗੁਰ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ, ਗੁਰ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ, ਕਹਿ ਐਸੇ ਖਣਕ ਦਿਖਾਇਨ ਕੋ ਸਕੇ ਨਾ ਚੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਕੇ ਹੁਕਮ ਸਾਜੋ ਬਗਿਆਲਾ, ਤਬ ਸਹਿ ਜੀ ਰਚਿਓ ਖਾਲਸਾ ਸਾਬਤ ਮਰਦਾਨਾ। ਕੈਸਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜੇ, करिए गुरु नानक पातशाह दे दर्शन, उन्होंने भी एक मर्दाना बनाया, उन्होंने भी एक ऐसा मर्द पैदा किया जिदे बारे जिक्र मिलता है। साबत सूरत वह मरदाना गुरु नानक पातशाह ने पैदा किया, हुण कलगीधर पातशाह ने भी साबत सूरत मरदाने पैदा किए। एक नहीं, पंज ऐसे पंज प्यारे साजे, वह भी अकाल पुरख के हुक्म अनुसार, क्योंकि कलगीधर पातशाह कहते हैं अकाल पुरख वालों मैनू हुक्म है कि मैं जाके ऐसे पंथ की साजना करा। कलगीधर पातशाह दखण नूं जांदे होए रस्ते विच इक धरती जिसका नाम पुष्कर आउंदा है, अजमेर तो 3 कु कोह दूर, बड़ा सुंदर तीर्थ स्थान है जिथे कुदरती एक ऐसी झील, उस झील के किनारे जिथे एक ब्रह्मा का भी मंदिर है। दुनिया के किसी कोने ते ब्रह्मा का मंदिर नहीं, लेकिन उस स्थान ते ब्रह्मा का भी एक मंदिर है। उतों के रहने वाले पंडित चेतना ने सतगुरु जी का ते सतगुरु के नाल आए सतगुरु के साथियों का सुंदर स्वरूप वेख के सवाल किया, पातशाह ऐ जो तुहाडे नाल ने कौन ने, इन्हां नूं असीं किवें ते की कह के बुलाईए। कलगीधर पातशाह का ख्याल बड़ा सुंदर है जी, इस ख्याल नूं इस तरह बयान किया है, संग आप के केसन थारी क्या इनकी दोहे जात उचारी। ए सुंदर स्वरूप वाले बांके छबीले ए नौजवान जो तुहाडे नाल ने, इन्हां दी की जात है, इन्हां नूं किस नाम ते बुलाया जाए। संग आप के केसन धारी क्या इनकी दोहे जात उचारी, सुनकर गुरु फुरमावन किया भयो खालसा जग में तिया। कलगीधर पातशाह कह लगे ए भाई तीसरा पंथ है, किस तरह हिंदू तुर्क दोहूं ते न्यारा, श्री अकाल को दास बिचारा। ये अकाल पुरख का दास है, क्योंकि मैं इन्हों अकाल पुरख के हुक्म के नाल संसार विच प्रगट किया है। हुण कलगीधर पातशाह इन्हां दे बारे दसदे होए इन्हां नूं वड्याई भी दिंदे ने, कहिंदे ने ए नहीं कि ए केवल पंज मेरे प्यारे ने, ए मैनू बहुत ज्यादा प्यारे ने, जो कि मैनू अपने पुत्रां तों भी प्यारे। इन्ने प्यार नाल सतगुरु जी ने उन्हां नूं महानता दिंदे होए की आखिया, गुर कर की मर्यादा पंचो। मैं केवल कहा नहीं, ऐसा करके दिखाया। भाई साहब जी कह रहे ने वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला, जिथे गुरु आप गुरु भी हन उथे चेले बन के भी दिखाया है। कैसी अज इन्हां नूं वडियाई देंदे हुए कह रहे ने, गुर कर की मर्यादा पंचो, पंचो पहल पूरब पीन होए तनखाई बख्शे पंचो, पाहुल दे मिल पंच प्रवीन। ये पंच कौन ने जी, जिन्हां बारे सतगुरु जी ने भी हुक्म किया, पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावै दरगह मां। सतगुरु जी ने अज इन्हां पंचां दी गल करदे होए आखिया, जे किसी नूं तनखा भी लाण पंज ते उन्हूं बख्शणगे भी पंज। मैं केवल इन्हां नूं इह वड्याई नहीं दित्ती कि पंज प्यारे ने, नहीं मैं इन्हां दा हुक्म भी मन्ने, मैं इन्हां दा हुक्म भी मनदा हाँ। हुण पंज प्यारियां बारे सतगुरु जी कह रहे ने, होए तनखाई बख्शे पंचो, पाहुल दे मिल पंच प्रवीण, लखो पंच की बड बड़ाई। मैं इन्हां दी वड्याई किवें कह सकना, लखो पंच की बड़ बड़ाई। पंच कहे सोने फल ना चीन, भाई ए पन जो भी कह देन ओ सत है, ओनू सिर मथे ते खेड़े मथे प्रवान करना पवेगा। ए पंचां दी सतगुरु जी ने वड्याई दसी है। हुण कलगीधर पातशाह कितना मान देंदे होए अज इन्हां पंजां नू ए आखदे ने कि मैं ऐसा पंथ सजाया ते इस पंथ अंदर जो इन्हां नू नाम दिता है वो है नाम अकाली दा। ते अकाली किनू आखदे ने, वेखो एक ऐसा पंथ है जो सब तो निराला ते सब तो वखरा है जी। कमल ज्यों माया जल विच है, अलेप सदा सब दा स्नेही, चाल सब तो निराली है। खालसे दी निशानी उपमा वड्याई दसी है जी। करके कमाई खावे मंगना हराम जाने, करके कमाई खावे मंगना हराम जाने, पाने विच बिपता नू मने खुशहाली है। सवार तो बिना गुरुद्वारियां दा चौकीदार, ये खालसा ही है, ये अकाली ही है जिहड़ा बिना सवार तो गुरुद्वारियां दा चौकीदार बन के रहिंदा है। सवार तो बिना गुरुद्वारियां दा चौकीदार, धर्म दे जंग विच धर्म दे जंग लई चढ़े मुख लाली है। ते अकाली करदे की नहीं जी, पूजे ना अकाल बिना, पूजे ना अकाल बिना होर कोई देवी देव, पूजे ना अकाल बिना होर कोई देवी देव। सिख दसमेश जी दा सो कहिए अकाली है। वाह वाह गोविंद सिंह जी, वाह वाह गोविंद सिंह जी, गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, वाह वाह गोविंद सिंह जी, वाह वाह गोविंद सिंह जी, वाह वाह गोविंद सिंह जी, वाह वाह गोविंद सिंह जी। वह प्रगतियों अगम बड़ा वरियाम अकेला, वहां वहां गोविंद सिंह आपे गुर चेला, वहां वहां गोविंद सिंह जी, गोविंद सिंह जी, वहां वहां गोविंद सिंह जी, सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गोविंद सिंह जी, गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, वाह वाह गोविंद सिंह जी, वाह वाह गोविंद सिंह जी।